Таким чином, верагодна, паказвае прыклад і всім астатнім. Такі кантэкст тых падзеяў, пра якія мы думалі, спрачаліся, шукалі адказы сёння разам са Светланай Алексіевіч. Вы слухалі перадачу «Зона свабоды», якую вёў Александр Лукашук. Госцей перадачы была нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч. У суботу ў 20:20 глядзіце відэаверсію запісу ў эфіры Белсату. Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Кожны, хто хоць раз спазнаў безадказнае каханне ды непадзеленую жарсць, добра ведае, як гэта цяжка. Так невыносна цяжка, што гатовы бегчы на край свету ці кінуцца хоць да чорта з балота, абы дапамаглі. Гэта і ў даўнія часы, і цяпер. Мо нават у апошнія стагоддзя чалавек адчувае гэта яшчэ вастрэй, чым у мінулым. І сучасны чалавек звяртаецца да памяці продкаў пра любоўную магію. Як беларусы прысушвалі каханых у далёкім і не вельмі далёкім мінулым? І чаму у прысушкі вераць і сёння? У якой форме яны працягваюць існаваць? Мы гутарам з этнакультуролегам, доктарам філалагічных навук Тацянай Валодзінай. Тацяна, наколькі пашыранай была любоўная магія ў колішняй беларускай вёсцы? Сталы рэгулярныя фальклорныя этнаграфічныя запісы ў нас маюцца толькі ад пачатку 19 стагоддзя. Але судовыя справы прыводзяць факты значна больш раннія, ад 16-17 стагоддзяў. З іх вынікае, што сапраўды беларусы нярэдка карысталіся магічнымі сродкамі ў сферы любоўна-шлюбных дачыненняў. Але не часцей, чымсьці суседзі як з заходняга, гэтак і ўсходняга боку. Вядома ж, статыстычным параўнаннем ніхто не займаўся. Але любоўная магія як з'ява шырока вядомая па ўсёй Еўропе. Калі звярнуцца да нямецкіх этнаграфічных крыніц, то і там гэтаксама даволі шмат даўніх і дужа шматлікіх звестак. А што можна казаць пра дзень сённяшні? Вера ў магчымасць прысушыць абранніка жывая і дагэтуль. Але архаічныя практыкі толькі мадыфікуюцца пад уплывам часу. Сёння, калі сучасніка, ну, ўжо зусім не хвалюе ўраджай палёў, ці там колькасць малака ў калгаснага да таго ж кароў, менавіта шлюбна-любоўны аспект пачынае займаць дамінуючую пазіцыю ў сферы магічных дзеяў. Да таго ж любоўная магія рашуча перамясцілася ў горад. Вясковыя бабулі ў сённяшнім буме цікавасці і запатрабаванасці ў містыцызме фактычна саступілі свае пазіцыі гарадскім спецыялістам. Спецыялістам у двухкосці, вядома ж. Колькі аб'яваў у сеціве, нават на дошках аб'яваў, што дапамогуць вярнуць каханага, знойдуць мужа, ну і гэтак далей. Але як ёсць прапанова, то відавочнасці ёсць і попыт. І цікава, хто большыя спажыўцы падобных аб'явак? Пэўна ж, маладыя, няўпэўнены у сабе дзяўчаты? Ой, не. На пачатку варта зацеміць, што запісы як мінулых стагоддзяў, так і сучасныя, сведчаць пра рэзкае размежаванне любоўнай магіі з боку мужчын і жанчын. Мужчыны магічнымі метадамі імкнуліся, калі гаварыць словамі сярэднявечных судзебнікаў, скланіць жонак к блуду і верылі ў дзейснасць магічных сродкаў пры распальванні жарсці. Зварот жа жанчын да магічных прываротаў, наадварот, звязваўся, да і сёння звязваецца не з пошукамі плоцевай насалоды, а з упарадкаваннем сямейна-шлюбнай сферы. Прыкладам, існуе шэраг замоў і магічных запабегаў, сённяшніх, скіраваных на тое, каб вярнуць бацьку да дзяцей. І сёння са слоў асобных спецыялістаў, і зноў жа ў двухкосі, да іх паслоў звяртаюцца перадусім кабеткі, якія палічылі, што поезд ушоў і рэльсы разабралі. Натуральна ж, паміж мужчынскай і жаночай праўдамі існуе розніца. А в чым розніца колішняя вясковая і сённяшняя гарадская магічная практыка? Найперш, з зыходнай устаноўкай. Абсалютная большасць сучасных вясковых жанчын адзінадушна сыходзіцца ў думцы, што любоўныя чары хоць і існуюць, але не гарантуюць шчаслівае жыццё сужэнцаў і дзейснае толькі на некаторы час. у Сенинском районе рассказывала мне бабуля. Все равно жизни не будет. Чары те пройдут и все. Такое отношение. Было это было. Казали, один жонку бьет, забивает, ничего не можно. Воды ездила, брала. Кажет, хай водички той попиваете, и все будет. Ну, на какой-то срок проходит это, а тогда опять бешенство начинает и бьет ее. Подобный рассказ про привороженного мужа записан и в Лоевском районе. Бабуля рассказывая про свою соседку, якая приворожила мужа, значно молодейшего, чем он сам. И он ездил у заработки у Карелофинск на лесосплав. Туды, каже, приеду, тады разрывается моя душа, до дому. Тут ненавиджу ее, а поеду в Карелию, моя душа разрывается, сюда. Даже под Киев он здесь проженился. Поехала и оттуль привезла. Як тут живе, ненавидеть, а пойде и на его тусюль забере. А еще одна з бабуль рассказала мне про свой уласный опыт приворожек. У яе атрымалася выйсці замуж за абранага чалавека, прывароженага, і жыццё пражылі, дзетак выгадавалі. Але это палеская вёска, там, дзе да сёння хаты ўпрыгожаныя вышыўкамі, пасцелі засланыя белымі, з буйнымі стракатымі кветкамі пакрывалымі, і падушкі такія ж. І вось яна расказвае. Ён, ну муж, прывароджаны, вычысціць хлеў і прама ў ботах, у гнаі прыйдзе і ляжа на гэты святочны ложак. Жылі, а так мяне і не любіў. Так вось для мяне на ўсё жыццё застаўся гэты вобраз. Навоз на белі прасціне і на чырвані кветак. Гной, бруд, вось прывароджкі. Татьяна, а городские магии, треба мерковать, обещают все и одразу, и натурально ж за великие гроши. Так, сегодня шмат шарлатанов просто наживается на гэтых вельми тонких, отчувальных струнках человечей души. Лишь методы и реальные сродки любовной магии, напевно, ж остаются одними и тыми ж. На жаль. Або на шчасце, не ведаю. Сённяшнія гарадскія магі не дзеляцца сваімі аповедамі. Адно таксу называюць. А вось у часе экспедыцыі давялося запісаць даволі сродкаў для прылучэння абранніка. Тое сёе выклікае, ну, проста усмешку. Прыкладам, у Быхаўскім раёне, як асабліва дзейсны сродак, мне параілі так. Са свінні, з крайній цыцкі, калейна апаросіцца, малака надаіць і даць таму чалавеку выпіць, ну, каго хочаш прываражыць. Але калі паспрабаваць тыя магічныя сродкі прааналізаваць, то гэта не проста выдумка, у іх бачная міфалагічная логіка. Любоўны прыварот у цэлым грунтуецца на законах імітатыўнай магіі і таму ўключае захады, накіраваныя, каб склеіць, зблізіць, шыць. Адным словам, каб маладыя былі разам. Жаданы хлопец мусіць прыляпіцца к лістоку ў лазні, у чашніцкім раілі. Вот у бані мыясе, лістінка прыліпнець да цела, тады тую лістінку яму прычапіць надо. А ў горадзе Сянно, каб заўжды быць побач, раілі так. Калі хочаш ты мальца залюбіць, ці дзеўку, вось яшчэ слова такое слаўнае, залюбіць, вазьмі канхвецінку ці хлеба, каланагі абнясі, як мая ножка не адхадзіся ад мяне, ён і прыліпніць. Як стаіш во, кала калена абкруціць, пералажваеш тры разы і аддаеш. У выніку чараў каханкі сплятуцца. А калі ўлічыць гендарныя несупадзенні ў мэтах любоўнай магіі, дык ці распаўсюджваюцца яны на іх методыку? Напэўна, ў незначнай ступені. Сапраўды, калі прысушкі адбываліся мужчынам, то кіраваліся перадусім на спакусу ўпадабанай жанчыны. Сенінскага ізноў расказвае мне дзядулі ў гадах. О, і я платочкам сцёр сваіх прычындалаў, а тады па ёй. І ўсё, і яна мяне палюбіла, і мая. Але і з жаночага боку назіраецца тое ж. Любоўнае чараванне кіравалася і кіруецца зараз на злучэнне канкрэтных целаў. Праз маніпуляцыі, безумоўна ж, з найбольш інтымнымі яго часткамі. Яшчэ класік беларускай этнаграфіі Александр Сершпытоўскі пісаў, каб прываражыць к сабе малайца, дзеўка альбо жанчына выстрагае ў сябе на сарамаценні струк валосся, паліць яго і той попіл дае таму чалавеку ў чым-небудзь выпіць. Ну, а маніпуляцыі з месячнымі пры ўсёй далікатнасці пытання, ну, вельмі вядомыя, але ў такой жа ступені аповеды пра іх насычаныя жахлівымі падрабязнасцямі наступстваў. Пра наступствы давайте сёння не будзем гаварыць, тым больш, што яны жахлівыя. Асаблівую цікавасць выклікае ў мяне і самое найменне любоўных чараў – прысушкі. Вот мы ўвесь час з вамі кажам прысушкі, прысушкі. Адкуль гэтая назва? Пры магічных маніпуляцыях абранага чалавека імкнуліся менавіта прысушыць да сябе. Такія прысушкі часта суправаджаліся захадамі, накіраванымі на высыханне самога чалавека. Да прыкладу, бралі венік, якім падметалася хата ў дзяўчыны, клалі ў напаленай лазні на палок і тройчы казалі: «Як сохне гэты проток, так хай сохне па мне мой суджаны, там басілёк і гарок, не ведаю». Прыблізна начарціўшы след чалавека там, дзе ён ступіў, капалі зямлю па контуру, клалі ў мяшэчак і пакідалі ў лазні ці ў коміні. І зноў жа казалі: «Як след твой ад агня гарыць і сохне, каб так і ты па мне гарэў і сох». Беларусы верылі і ў тое, што дастаткова высушыць мерку, знятую са следа, каб высах і сам чалавек. Таму абрады і нават замовы, накіраваныя на атрыманне ўзаемнасці і выклікання любоўнай жарсці, атрымалі найменне прысушак. У іх прадмет пасярэднік часцей за ўсё награюць, паляць, сушаць. У замовах прысушках нярэдкія і выпадкі, калі звяртаюцца да чорта, да прадстаўнікоў нячыстай сілы, з просьбаю, каб яны ўсяляк мучылі абраную ахвяру. Вось яе любіш, яна цябе не, але просіш, каб яго мучылі. Вось я слухаю вас, і мне падаецца, што любоўная магія – это ўсё ж нейкі варыянт ці від чорнай магіі. У вялікай ступені так і ёсць. У прысушках менавіта злыя духі – выканаўцы волі замаўніка. Але што цікава? Цёмныя сілы, вось у любоўнай магіі, мусяць здзекавацца чалавека да таго часу, пакуль ён не адкажа ўзаемнасцю. Прычым сімптомы кахання ў замовах цалкам паўтараюць сімптомы пры асабліва цяжкіх хваробах. Наогул, каханне праз прызму любоўнай магіі паўстае як вельмі цяжкая і пакутлівая немач. Калі разглядаем замовы, відавочна, на сённяшні дзень дзіўная заканамернасць. Замова кіруецца на выкліканне ў вабранніка усімагчымых пакутаў. Але як толькі мужчына уступае з ініцыятаркай магіі альбо наадварот, у любоўныя адносіны яго здароўю нічога не пагражае. Паводле паведамленняў Евдакіма Раманова, ён пісаў: «Калі хлопец прычароўвае дзяўчыну, то яна будзе чарнець па ім, пакуль яны, як піша Раманаў, не сойдуцца. Як сойдуцца, добра жывуць, а не сойдуцца, дык не ў путь. Іна па ём будзе сохнуць, а ён па ёй». Істотна, што цялесныя пакуты выступаюць як пэўная альтэрнатыва любоўным дачыненням. Чалавек пакутуе да таго часу, пакуль не ўзнікае каханне. А ці не азначае гэта, што любоўная магія ставіць сваю ахвяру перад выбарам? Альбо каханне, альбо пакуты і нават смерць. Гэта своеасаблівы шантаж, калі чалавеку не застаецца нічога іншага, як прыняць патрабаванне актыўнага боку, які да таго ж заручаецца падтрымкай нячыстай сілы. Шматлікія хваравітыя станы, у расказах,